بیا می ملمن نوی غمون دی خلی نمی روان سوی آهون دی بیا می ملمن نوی غمون دی خلی نمی روان سوی آهون دی چامیت زڑ بامرا ناڑوا لائدا چامیت زڑ بامرا ناڑوا لائدا زڑ کی مین ری نری دردو ندی خلی نمی روان سوی آہو ندی بیا می ملمن نوی غمون دی خلی نمی روان سوی آهون دی ڈکال وحشتا زمانا شولا ڈکال وحشتا زمانا شولا لور پلور جڑاوی پر یادو ندی خلی نمی روان سوی آہو ندی بیا می ملمن نوی غمو ندی خلی نمی روان سوی آہو ندی نشتا داسی چوک چی می آواز واوری نشتا داسی چوک چی می آواز واوری نن چی بی گنا پا مونگ ظلمو ندی خلی نمی روان سوی آہو ندی بیا می ملمن نوی غمو ندی خلی نمی روان سوی آہو ندی راش مسلمان حال موا گورے راش مسلمان حال موا گورے رنگ مو پا بمو کلی کورو ندی خلی نمی روان سوی آہو ندی رنگ مو پا بمو نو مسجدو ندی خلی نمی روان سوی آہو ندی بیا می ملمن نوی غمو ندی خلی نمی روان سوی آہو ندی چوک مت زندان تورو پنجرو کی دی چوک مت زندان تورو پنجرو کی دی بندی پھولا سوکی زنزیرو ندی خلی نمی روان سوی آہو ندی بیا می ملمن نوی غمو ندی خلی نمی روان سوی آہو ندی دیر زوانان ده تورو خاورو لاندی شول دیر زوانان ده تورو خاورو لاندی شول ها غم خامخ چی قبرو ندی خلی نمی روان سوی آهو ندی بیا می ملمن نوی غمو ندی خلی نمی روان سوی آهو ندی زمونگا پو مالت کی خوشالی نشتا زمونگا پو مالت کی خوشالی نشتا جوڑ منند اوخ کن رو دو ندی خلی نمی روان سوی آهو ندی بیا می ملمن نوی غمو ندی خلی نمی روان سوی آهو ندی خدای عرفانی پو عاجزی بانده خدای عرفانی پو عاجزی بانده پورتا پو دعا در تلا سونده خلی نمی روان سوی آهو ندی بیا می ملمن نوی غمو ندی خلی نمی روان سوی آهو ندی خلی نمی روان سوی